الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي أمين. حضرت سليمان عليه السلام أغفلوا لخكريانتا أو سردارانتا یو عرض کړه او ضروری چې بلقیس تخت واړم دا غیز راتلو نو مخکې مخکې دلته حاضر شي. انسانانو مو پیریانو مو دا دوه قسمه خلق پیریانو کې ډیر زور او پهلواني هغه ته خلق دیوان نغې طبيعت تاسو دې جری په جوابي کار روایه کې انسانانو نمخ کی او تیز دي ذکر اور پیدا دي انسان د خټه نه پیدا ده. ناری جنی پکې جواب وکړ سليمان عليه السلام ته چې زه ستاسو مطالبه منظورول شم او دا تخت راولې شم سوخت پوری ویچه کلتو پلا ڈیوٹی پورا کی او چوٹی کی نترا وقت پورا یو لس بجی دو لس بجی سلیمان علیہ السلام با پلکار شروع کو نو مانزوخ بے شروع کو سار مال ابی آئی تر دو لس بجیو پوری ڈیوٹی کولا سلیمان علیہ السلام پتی باندې رضانو چکاری مخکرا شی بیا وزاغی تا ملامت شم قال عفریتم من الجن اوی او پالوان دا پیریانونا عفریت تا عفر نده او عفر ویلی شی په خاورو دړو کې لطپت کې دل ای فریت یو څه کوي چې د سره بچا مقابله کول لاس به وته واچو په خاورو کې به ټول اولاړه خړ پړ وې پهلوان ای فریت ویو پالوان دا پیریانو نام انا آتی کبیهی زبراولم تا تا دا تخت بالقیس قبلا تقوما من مقامک مخک مخک دا دینا چتو پاسی دخپ المجلسنا و انی علی لقوی امین او بیشک از پدی تخت راولو باندی طاقت لرم او قوت لرم او مانتگریم. سلیمان علیہ السلام لے تسلی ورکڑا چی قوت شتا دی او طاقت شتا دی ادویم اداد چی پما باندی کستای اعتماد نی چه اغا تخت بلقیس خطول ده جواهراتو نا د قیمتي مال غلرو نه ډک دي ما څنګه چې دیت نه چې تاسو جیب ته واچي ما وته وینا ضمانت ګریم قال الذي عنده علم من الكتاب وي هغه سړي چې هغه سره علم د الله د کتاب انا آتی کبی قبل ان یرتد دیلے کا طرفک زبیر اولم تا تا دا تخت مخک مخک دا دینا چوا پس شیطا تا رب دسترگی قرآن دا جملہ دغا سے مبہاما ذکر کردی دا نمی ندے آستے قال الذي هو غبنده چې دا سوکو بس الله تعالی علم دې حضور ویلي چې انده علم من الكتاب اغسر علم د الله د کتاب نو چې دې درته د سترګې فرق کې راو ان فن کې یو قول دادی چه ام فسرین ذکر کئی چه دادی سلیمان علیہ السلام یو وزیرو نمی آصفو او غصر سعید مود کتابو سو کوئی اسم اعظم و تیادو ناغو علی آتخت راو ادویم قول دادی چدا سلیمان علیہ السلام پخپل دے ولی اگا پیغمبر دے عظیم الشان ناغت اسم عظم نو یادو او وزیر تے یادو او دی مانا کی ام دا اچا دخل لے چیغی ہمیشہ نور خلق پا پیغمبران باندی دا پاسا کئی چیغی و تا بخپلا اسطلاح کی ولیوی بزرگوی درویشوی دا نمونه و تا دا دید پیغمبرانو باندې وچت کری مزکتا گا مانا بہتر ندا او نا قرآن دادا سی خلقتا نسبت کی چیغس نامعلوم غنتی سلیمان علیہ السلام وزیر سوکو اگر په حق کې حسدا سي شهرت نشته دي نو به تر دا چې عین سليمان عليه السلام ته نمرات دي یو د دې و جنا چاين دو علم من الكتاب زکه چې پیغمبر په دنیا کې موجودي نو دا هغه د پاسه څوک نه چې هغه سره د الله د کتاب علمي پیغمبر سره علم دې الله دې کتاب نور خلق داغنا په دې صفت کې رستوي هغه په دې صفت کې مخ کی نو دا صفت چې الله کړو چې اندو علم من الكتاب دا سليمان عليه السلام صفت کې دي ولی هغه موجود دی او بل څوک دې چې هغه سره علم دې کتاب دې او دې پرې خودو هو دا آیت مطلب دا دی چې سلیمان علیہ السلام دا خبره کوي او دغه عفریت ته وی چې خطبه مال دولس بجی راوړي هغه سره خطاب کوي چې انا آتی کبیه زبیر اولم تا تدا تختو مخکې د دینا چې واپس شي تا طرف دسترګي عفریت ته وی چې تسترګ را پېنو دازه بولاړي ناغه سره خطاب کوي نو دویم دریم قول دا دی چې جبرئیل علیہ السلام ځکه انبیاء سره ملایکی کنه او دا سي درنګ کارونه او صح کارونه غي کوي کنه جبرئیل علیہ السلام چې کوم پیغمبر سره او ناصر وېغه کار کو چې هغه جان شو کولې کنه او دا صفت دا راغله زای په زای علم من الكتاب دا صفت د جبرئیل دی سوره رات کې مخ کې ویلو اوې هغه بندا چې هغه سره علم د الله کتاب انا اتی کبیه دا خطاب سلیمان علیہ السلام ته دی هغه دا پیریان خطا شرموي دی استاد بی عزتی کول وړي دی به دولس بجی لراوړي زبراوړم تا ته سلیمان علیہ السلام دا تخت دی قبل ان یرتد الیک طرفک مخکې د دینه جواب سی تا ته رب دسترګې تسترګه پټکه بیا وغړې نو تخت به موجودي دا کنایه د سرعت نه ده قبل ان یرتد الیک طرفک دې څه مطلب دا هډیر انی غون تشه ده بس تخت یې راوړو اللہ پا قدرت سر را رہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ کَلَ چِوُلِ دَو سُلَيْمَانِ لَيْهِ سَلَامَ غَتَخْتَوَمْ چِوُلَارُو دَا غَسَرَا لَكَ دَا أَسْبَشَانْتِ مُسْتَقِرًا قَمُحْكَمُ لَارُ دا سنو چگنے خلقوی علکا گٹاو تکیه دا چونو غردی گی او ګورکاو تکي دا پلانيو تکي نه مستقر نه اند استهجت نو لازم محکم ولا تک داس پشان ویل وکړه قال هذا من فضل ربي وي سليمان عليه السلام چې خلقو ګوره په ما باندې دغه شک اونکه دا ګورو زکه يهوديانو ظالمانو خو زمانه ساحر او جادوګر جوړ کړي چې د ټوله بادشاہي په سحر چلی ناشنه چې دام په سحر کې راولې چې دا تخت چې سليمان عليه السلام راوړو د سحر او جادو په زور باندې راوړو نه هاذا من فضل ربي دا د الله فضل دی په ما باندې دا نه سحر او جادو دی نظم اس قوت او قدرت صرف د الله په فضل هاذا من فضل ربي دا انبیاء او شان دي چې دا څه خبر نسبت الله تکي او چې هغه بیا داسې چې هغه د عقل کې ناراضي نه خو خامخ الله ته نسبت کوي او ځان ته به نه کوي شرک ته نه جوړيږي هذا من فضل ربي دا په ما باندې فضل دې د خپل رب ها وز دا فضل د رب چی د دې سمت لبی چګنه وس عام خلق دغه په حق کې دا خبرې کوي چې رب لانی باندې الله ډېر دې فضل لخوا دیر لوی فضلی پیو نو ځان پوګه خبره کوي په مطلب نه پوي کنه ننوم خلق داس وی کنه چاته وی چې د چا مال ډیری دولت یې ډیریو د دنیا فراخي او سر زیاتې مرتبه او سر یو خد ور سره نو خلق سوی دې الله ډیر لوی فضل دې په دې سړی باندې ښا په خبره له کوچ په مطلب پوېږي ته د فضل معنا سکه ها قران کړي دا کنه چې سليمان عليه السلام وی چې دا په ما باندې خپل رب فضل دی نور پسې معنا او په فضل ربي د قران نزدکا اسه موای چې پلان باندې خدای فضل دی ډیر له فضل دی په نا د فضل ربی دا معنا ده امتحان دی هغه چې کوم فضل یادې کنا کله الله نعمتونه او د الله احسانات او د الله رحمتونه او برکتونه ای او هیڅ تپوس تن کیږي او جنت کی هغه فضل الته دل تا هغه فضل نشته چې ته وایې چې بس الله تن رضا ده زکه په د باندې ارسد انور نه خپه ده نور خلق نه خپه ده عددنا رضا دے نزکے والا عرص ورکڑی دا اب وہ جنت کی دل تفضل و احسان سی امتحان دا امتحانی خواہ سلیمان علیہ السلام وینو چیغا پیغمبر دے عظیم الشان او غوی چی پما باندے فضل در رب دا دے چی ازمیخ را باندے کی امتحان را باندے کی لیبلونیم امتحان کی پما باندی ازمیخ کی پما باندی اشکر ام اکفر دا دو خبری اشکر ام اکفر چیزی شکر ادا کوما او کزی ناشکری کوما دا پیغمبر شان دے دا خبر ادا اس سوک دے امتحان نا ندی خلاص تھا اگر که پیغمبران بل سوک بخلاص شی کنا چی فضل پیو کنو اگر امتحان نخلاص شو بس داغنا اللہ تپوس نکی وس دولت ورکو مال ورکو وزارت ورکو گاڑی والا خیست ورکو بلو آدیو کن دا پویڈیر دخل فضل لے پوری قیمت کیو پتہ لگی خواہ دلتا دا فضل مطلب امتحانی اور سلیمان علیہ السلام دے وغوی اشکرو ام اکفر فما باندے دا ازمیخ کئی چزو دخپل رب شکر دا کم اوکنا شکری کوما نو ہر چال دا پکار چکل پدو باندے اللہ سے احسان اکی نو دا خبر دے کئی چکم سلیمان علیہ السلام کردی دا چوی دا اوکمال دا اللہ امتحان دے ما ګوري چې زه شکر ادا کوم او کزي ناشکرې کوم دا د پیغمبرانو شان ده اشکر او ام اکفر کیسوک د امتحان نه خلاص ومن شکر هغه څوک چې د الله تابعداري وکړه او د الله بندگی وکړه فإنما یشکر لنفسه نو اللہ تیس پیدا نرسی اللہ اس خبری تا محتاج ندیم بیشکا دا شکریہ دا کول او دا بندگی کول دا دا پلزان پیدا دا پلزان لبے پکار شی دا پلزان حفاظت اوکا پلزان یہ دا عذاب نبچ کر دا جہنم نبچ کر فمن کفرام او اسوک چه ناشکری اکران اللہ ده نعمت ناشکری اکران ناشکری دائی چه الحمدللہ پہ انوینو ناشکری شوا دو ام داده چه لویا ناشکری اگه تشرک ہوئی خواه چه نعمت پی اللہو کو او دے پی نم دبل چاک دی فضل او احسان پی اللہو کو او دے نسبت بل چا تکیم چه دا اشتدے کنا دنیا کی ہوئی خواہ غوثان او قطبان اشتے کنا دا داغی برکت تے داغی نظر دے او داغی دوال دوا دا لوی ناشکری دا ولی دیتا شرکوی کنفا ومن کفرا اگا چاچی ناشکری اکلان گور جواب برسر صدی فلا یضر الا نفسا زان خوراب زان تے تاوانو کو زانی پلوی نقصان و خسارا کی پریستو ولی فین ربی غنی کریم بے شکر اب زما بی نیاز دیم حاجت یې نشته دې چا شکرې ته حاجت یې نشته دې چا عبادت ته بندګې ته بنیاز دې کریم او کسو کی شکریا دا کی نو ډېر عزت مند دی انسان له نورم عزت ورکی نور یې برکت سیوا شي څومره چې تدا الله شکریا دا کوي کنه او څومره ته قدرتونه حکمتونه مانی کنه دور وستا مرتبه زیاتی عزت پدې زیاتی دا مطلب دی د دنیا د یو فضل د دنیا د یو رحمت او د یو برکت او چې الله چاله ورکی کنه نو هغه سړی دی ګوره دا فکر کوي بیغمه دی نشي بی فکر دی نشي ځکه سليمان عليه السلام چې کوم سوچ وکړه چې خلقو تاسو بوایي چې او کنه دا خو د الله پیغمبر دی چې دغه سخه یې نو الله وکړي نه نه دا سې څوب دنیا کې نشته چې دا وو خو خاينو الله هغه کوي دا غلط معنی ده من فضل ربي معنی کړی دا چې زمانم چې دا زماده رب فضل په ما باندې او بده کې لوی چل دا ده چې په ما امتحان کوي ځکه الله امتحان دوه قسمه یې کله په نعمتونو رحمتونو او برکتونو سره او کله په مصیبتونو او غمونو پدې سره کړه دا د الله د امتحان د دوه طریقې او بنده باندې د امتحان کې خو عقل من اغسو کی چې غې شکریا ادا کی چې الحمدلله الله ستانه متن دي استا شکر ندي ولی سوک نشته دي زمون په نظر کې مونگا دی چانم ناخلو پدی بانده انا شکری ده بلکه مونگ بستانم اخلو او تا تا بنسبت کو چی دا دا اللہ کار ده دا مونگ پدی که اس اختیار نشتا دیکن اشکرو ام اکفر دا جمله ډیر د غور او د فکر ده خوا خاص کر دا اغا خلق دا پار چیغی تا پا دنیا کلو کٹی قوتو او برکت حاصل لنن کنا ناغی لپا دیکی دیر فکر پکار دی اگی خو بیغمه دی اگی خو داسی دیخ بس صرف دا نم اخلی چه اللہ دیر لوی احسان فمونگی خوی دیر لوی احسان دی میں بس دغه بوئی تو چه صورت فجر کی رازی دنیا پرستو الله ذکر کړی دی چم ما ازام ابتلا ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن الله دې چې ازمیختو کوم په چا باندې په نعمتونو سره په رحمتونو سره د دنیا په وسعت سره چې وسوي هغه سووي چې ربی اکرمن زه د خپل رب نو ډیر خوشاله زمای ډیر عزت کړ بس دا خبره وا تبا سکه یو طرف کومانی خپدی په لسشتې کې نشتا چې ته زمای ډیر عزت کړې دې زما هیڅ خبره باندې نم نیم ګړې کړې کنا ټیک دا نو تبا سکه په دې خمزان پوګه کنا کته وې چې زما سن کوم نو اخو د دنیا وخنه دی خدا آخرت خبری خوا اخو جنت کی بطیس نکے او دا اللہ و نعمتنا و رحمتنا و برکتنا او دلتا کی بدا کہے کنا خوا دا بہت سراوئے چی دے پما امتحان دے تک سلیمان علیہ السلام چویلی چی آیا زد اللہ دے نعمتنا شکر ادا کوم او پدی کی داغو برخ کوم پدی بانی داغو دین خدمت کوم پدی باندې دا د نیکو بندیانو معاونت کوم پدی باندې د توحید او سنت خدمت کوم او کنا په له لعب کې او په ډنګ ډنګ کې او په شیطانو په گمراهو کې لګوم دا اوس روایت کړه چې سليمان عليه السلام وینو ته ولې نه وای لاغه نه لوي سوي دا جمله ډیره قیمتي وا او دا مدینه پته لګي چې دا تخت سليمان عليه السلام په خپل معجزې سره راوړل کولی پیغمبرینو بیا خو د بل چا معجزه نه یې کنا ضرورت وته نه ناغوی چه دا پا ما با اندخل رب امتحان دی چه زبا دی سکو مکن که شکریه دا کم نور بیزیاد کی او کنا شکریو کم نزاغت حاجت نشتا دی اخپل نقصان باو کم فین رب دی غنیون کریم رب زما بی نیاز دی او دیر عزت من دی اگا پا اخپلو سی بطنو با دی پا اخپل پورا دی چو دا ما یا دا دې چې بندیان له عزت پر کوي د دنیا چې څوک شکریا ادا کی کنه نو کریم دې هغه ولې عزت پر کوي سره دې چې ګورې عزت وته نشته دې خو بیا هم د ډېرې مهربانه په وجه باندې هغه بندل په دنیا کې ډېر عزت پر کوي ډېر خیساتی نور ولې برکت زیاتې رضا شیتنه در شکری پوجبان دیخوا آخری